صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 5 اپنا سفر طے کرتا ہوا آج پہنچا ہے سیمی فائنل تک. آج ہمارے سلسلے کا پہلا سیمی فائنل ہے اور آج یہ سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے شعبہ تعلیم اور مجلس جامعۃ المدینہ کے درمیان. طویل سفر طے کیا، کئی اونچ نیچ ان کے راستے میں آئیں، آگے بڑھتے گئے اور آج سیمی فائنل تک پہنچ گئے. اب فقط دو مقابلے باقی ہیں آج، جس نے آگے جانا ہے پھر انشاءاللہ شب جمعہ جمعرات کو ہوگا ذہنی آزمائش سیزن 5 کا فائنل. دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم سے کون بچھڑ کر جاتے ہیں. یاد رہے کہ آج ہم سے جو بچھڑ جائیں گے، آج جو پیچھے رہ جائیں گے، وہ اسلامی بھائی بھی خالی ہاتھ نہیں بلکہ انشاءاللہ 12,000 روپے کے مدنی چیک لے کر ہم سے جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ سیمی فائنل کون جاتا ہے، فائنل میں کون جاتا ہے، اور مدنی چیک لے کر اپنے گھر کون جاتے ہیں. آئیے دعوت دیتا ہوں شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کو، وہ بھی تشریف لائیں. مجلس جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو، وہ بھی تشریف لائیں. ماشاءاللہ شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی سے گزارش ہے اپنا اپنا نام بتائیے. عابد رضا اتاری. محمد آصف رضا اتاری. جی. بغداد رضا اتاری. ماشاءاللہ سیمی فائنل تک پہنچے ہیں، 14 شعبہ جات سے اب فقط 4 رہ گئے ہیں اور ان 4 میں سے اب 2 رہ جائیں گے اور پھر جمعرات کو فیصلہ ہوگا کہ کون سا شعبہ، کون سی مجلس، کون سی ٹیم ذہنی آزمائش سیزن 5 کا فائنل جیت کر جاتی ہے. جی نام بتائیے. محمد عارف اتاری. محمد راشد اتاری. جی. محمد عارف رضا اتاری. محمد عارف رضا اتاری. ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی بھی ہمارے درمیان ہیں. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ. یاد رہے کہ آج ایک راؤنڈ، ایک دور کا ہم نے اضافہ کیا ہے. بڑا ہی دلچسپ معلوماتی وہ راؤنڈ ہوگا اور اس کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن راؤنڈز پر، کن کن ادوار پر مشتمل ہے. پھر انشاءاللہ ہم پہلا راؤنڈ شروع کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پہلا راؤنڈ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا مدنی گلدستہ، تیسرا فقہی پہیلیاں، چوتھا سمجھائیے مگر اشاروں سے، پانچواں اللہ والوں کی باتیں. اس میں کیسی باتیں ہوں گی یہ جب سلسلہ آگے بڑھے گا تو آپ دیکھیں گے. پھر ہوگا سفر ہے مگر اکیلے، اور آخری راؤنڈ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. دس دس سوال ہیں، ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں. 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس، کوشش کیجئے کہ مشورہ کر کے جواب دیں اور صحیح جواب دیں. پہلا سوال شعبہ تعلیم والوں سے، جو عورت ابرو کے بالوں کو نوچے اور جو دوسری عورت سے یہ کام کروائے، ایسی عورتوں کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد آیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عورت بال نچوائے یعنی بال ملوائے اور جو نوچے گی وہ جہنم کی وادی میں جائے گی اور اللہ عز و جل ان پر لعنت فرماتا ہے. ایسی عورتوں پر حدیث میں لعنت آئی ہے، جواب ان کا درست ہے. کتنی بری عادت ہے ان اسلامی بہنوں کی جو یہ کام کرواتی ہیں، ابرو کے بال نوچے یا دوسروں سے، جس کو آئی بروز کہتے ہیں. کچھ اس میں ضرور رعایت ہے لیکن وہ ایک خاص صورت میں ہے جس پر علماء سے پہلے رجوع کیا جائے، مگر جو فیشن کے لیے ابرو بناتی ہیں، ایسی عورتوں پر حدیث میں لعنت آئی ہے تو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی باری ہے. دنیا دار، بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں یہ بڑا دنیا دار ہے، دنیا دار کی تعریف کیا ہے؟ دنیا دار اس شخص کو کہا جائے گا کہ جو دنیاوی آسائشوں سے، لذات سے صرف دنیا کی خاطر فائدہ اٹھائے، آخرت کی کوئی اچھی نیت نہ ہو. جی اگر بندہ ذاتی خواہش اور حصول لذات کے طور پر دنیا میں سے چیزیں حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا دار ہے، اور جب بندہ آخرت کی بہتی کی غرض سے دنیا میں سے کچھ لے گا تو اسے دنیا دار نہیں کہیں گے بلکہ اس کے حق میں دنیا آخرت کی کھیتی ہوگی. جواب ان کا درست ہے. ذرا یہاں بھی کچھ تقسیم کر لیتے ہیں. دائیں طرف والے شعبہ تعلیم والے ہو جائیں, اس طرف کے اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں. صحیح جواب ہونے کی صورت میں اللہ کی رضا کی نیت سے کیا کہیں گے؟ اور کتنی آواز سے کہیں گے؟ جی جناب, شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے سوال, مکان میں کس کی تصویر لگانا جائز نہیں اور کس کی تصویر لگانا جائز ہے؟ اپنا مائک آن کیجیے. مکان میں زیرو جو چیز ہوتی ہے اس کی تصویر لگانا جائز نہیں, اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کی تصویریں جیسے گنبد خضرا وغیرہ یا ان طرح کی چیزوں کی لگانا تھا. جی, سغرے اور کتبوں سے مکان سجانے کا جیسے رواج ہے, اس طرح کی سینریز, اس طرح کے پیارے مناظر, مبارک مناظر, اس کی تصویر تو لگائی جا سکتی ہے مگر کسی زیرو کی, کسی جاندار کی تصویر لگانا جائز نہیں ہے. جواب ان کا درست ہے. جناب سوال ہے جامعۃ المدینہ والوں سے, حرص و طمع میں گم رہنا, نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور اپنے آپ پر فخر کرنا, یہ باتیں کس چیز کا سبب ہیں؟ یہ تینوں چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں, انسان کو ہلاکت میں ڈالنے کا سبب ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. یہ تینوں باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. ناظرین غور کیجئے, کہیں ہم ان باتوں میں مبتلا تو نہیں. حرص و طمع میں گم رہنا, لالچ میں ہر وقت مال جمع کرنے کے لیے, دنیاوی آسائشیں جمع کرنے میں گم رہنا, نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور اپنے آپ پر فخر کرنا, پراؤڈ کرنا, اگر یہ باتیں ہیں تو یہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو کون کس سے کیا کہتا ہے؟ مشورہ جاری ہے جناب. ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو تمام جسم کے اعضاء اس کے زبان کے سامنے عاجزانہ عرض کرتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو بگڑ ٹیڑی ہو جائے گی تو ہم ٹیڑے ہو جائیں گے. تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر, ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں, اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور تو ٹیڑی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب یہ بھی درست ہے. کفران نعم کے بارے میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ کا ترجمہ سنائیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ, ہم نے ترجمہ سننا ہے. اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا, اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو تو بے شک میرا عذاب سخت ہے. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا, اگر احسان مانو گے تو تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. کتنی زبردست بات ہے, اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ملیں اور بندہ اس کا شکر ادا نہ کرے. شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے, وہ رب کریم نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا, اور جو ناشکری کرتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ میرا عذاب سخت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. سوال ہے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے, ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے مگر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو ضرر تکلیف پہنچاتا ہے, تو ایسے شخص کی ایزا رسانی کے بارے میں لوگوں کو بتانا غیبت میں شامل ہوگا یا نہیں؟ ایسے شخص کی غیبت نہیں کہلائے گی تاکہ اس کے اس کو فجور سے بچا جا سکے. اس کی ایزا رسانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں, کیونکہ اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی اس حرکت سے واقف ہو جائیں اور اس سے بچتے رہیں. جواب درست ہے. دوزخ میں جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کی کیفیت بیان کریں. سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اسے دماغ کھولتا ہوا محسوس ہوگا. اللہ اللہ اللہ اللہ, ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیو, ہنڈیا جس طرح بوائل واٹر کھولتا ہے, سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا، لوئسٹ پنشمنٹ، اسے آگ کے جوتے، شوز آف فائر پہنا دیے جائیں گے، اور اس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، اور روایتوں میں یہ الفاظ لکھے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے کم تر عذاب ہوگا۔ جب ہی ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے، آمین۔ جواب ان کا درست ہے۔ بتائیے، کپڑے یا بدن پر اگر پیشاب لگ جائے تو درہم کی مقدار ناپنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ بیان کریں۔ کپڑے یا بدن وغیرہ پر اگر درہم اگر پیشاب لگ جائے تو اس کو ناپنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہتھیلی کو ہموار کریں گے اور اس پر پانی گرائیں گے۔ اب جتنا پانی ہتھیلی کے ٹھہر جائے گا اس کی مقدار کو ہتھیلی کی درہم کی مقدار کہا جائے گا، اور یہی اگر اتنی نجاست لگ جائے گی تو درہم کی مقدار ہو تو دھونا واجب ہے، اگر کم ہو تو سنت ہے، اگر زیادہ ہو تو فرض ہے۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، بہت بار آپ نے سنا ہوگا کہ ایک درہم کی مقدار کے مطابق نجاست لگ گئی، اب اس کو چیک کیسے کیا جائے؟ تو اپنی ہتھیلی پر جناب خوب پھیلا لیں اس کو، اور اب اس پر پانی ڈالیں، اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے، یعنی جتنا ہتھیلی پر پانی رک جائے، باقی تو گر جائے گا، اب جو رک جائے، جتنا پانی کا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا، یعنی اس سائز کا درہم سمجھا جائے گا، اور اسی کی سائز کے مطابق اگر کپڑے پر نجاست لگ گئی تو جو احکام بیان ہوئے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ جواب ان کا درست ہے۔ شعبہ تعلیم نے تو غلطی نہیں کی ہے، جامعہ والوں کی باری ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے میں 40 سال رہ جائیں گے تو وہ کیا چیز ہوگی جس کے ذریعے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جناب، کس انداز سے روح قبض ہوگی بتائیے؟ خوشبودار پاکیزہ ہوا ہوگی جس سے تمام مسلمانوں کی روح قبض کی جائے گی۔ ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے سارے مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی۔ جواب درست ہے۔ پانچ پانچ سوال، کوئی غلطی نہیں کی ہے، تیاری مضبوط لگتی ہے، سیمی فائنل ہے اور آگے فائنل جانے کی زبردست امید لیے آئے ہوں گے۔ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے چھٹا سوال ہے، پانچ سوال 10 نمبر، کوئی غلطی نہیں کی۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ طیب ہے، ستھرا ہے، کریم ہے، جواد ہے، یہ مکمل روایت سنائیے۔ بہت خوبصورت روایت، اب یقین کریں آپ سنیں گے طبیعت مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی، اللہ عز و جل طیب ہے، پاک ہے، ستھرا ہے، اور ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہے۔ پوری کیجئے اس روایت کو، اس کے پارٹس ہیں، آپ نے ایک ہی ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ عز و جل ستھرا ہے، ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہے، اور پاک ہے، پاک رہنے کو پسند کرتا ہے، اور جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ نہیں، آپ تھوڑا کوشچن پورا غور سے سنتے تو آپ جواب دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے۔ سنیے ناظرین، اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے، ستھرا ہے، ستھرائی کو دوست رکھتا ہے، کریم ہے، کرم کو دوست رکھتا ہے، جواد ہے، جود کو دوست رکھتا ہے۔ لہذا اپنے سہن کو صاف ستھرا رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ غلطی ہو گئی ہے، روایت بہت پیاری ہے، کاش ہمیں یاد رہے۔ اچھی نیت سے خوشبو لگائیں، اچھی نیت سے صفائی ستھرائی کریں، اچھی نیت سے جناب لوگوں کے ساتھ کرم کریں، رحم کریں، پیار کریں، تو انشاءاللہ یہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ کیا ان کو ایک نمبر دیا جائے گا؟ نمبر نہیں دیا جائے گا۔ جامعہ المدینہ والوں سے سوال، کیا دنیا کے ایسے بھی کام ہیں کہ جو بظاہر تو نفس کے لیے کیے گئے ہوں مگر وہ کام اللہ تعالی کے لیے ہوں؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن۔ بظاہر نفس کے لیے کام کیے ہوں مگر وہ کام اللہ تعالی کے لیے ہوں، دنیا کے اس طرح کے کام، مثلا کھانا پینا، نکاح کرنا وغیرہ، جبکہ غرض ان سے یہ ہو کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالی کی عبادت پر قوت حاصل کی جائے۔ جی، امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے، ثواب بڑھانے کا نسخہ، کھانا کھانا، نکاح کرنا، یہ کام تو بظاہر نفس کے لیے ہیں مگر حقیقت میں اللہ کی رضا کی نیت سے اگر کیے جائیں تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کے لیے کام بن جاتے ہیں۔ جواب ان کا درست ہے۔ بتائیے، گوشت سڑ جائے تو اس کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ گوشت سڑ جائے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ گوشت سڑ گیا تو اس کا کھانا حرام ہے، جواب درست ہے۔ مداحنت، یعنی برائی کو دیکھ کر قدرت کے باوجود نہ روکنا یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر دین میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا، یہ مداہنت کی تعریف ہے۔ اس کے تین اسباب بتائیے۔ قرابت یعنی رشتہ داری، دنیاوی غرض اور اس کی معلومات کی کمی، علم نہ ہونا اس کے نقصان کا۔ جی، جہالت، قرابت یعنی رشتہ داری اور دنیاوی غرض، یہ تین اسباب ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات مداہنت میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ بتائیں کون سی چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے؟ تقوی اور حسن اخلاق۔ تقوی اور حسن اخلاق، جواب یہ بھی درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بتائیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہ کرنا اور ان سے غفلت برتنا کیا کہلاتا ہے؟ کفران نعمت۔ اس کو کفران نعمت کہا جاتا ہے، جواب درست ہے۔ ایک شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ کسی کو یہ پسند ہو کہ کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بات بھی تکبر ہے؟ جی، یہ بات تکبر نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا اس کے بارے میں؟ اس حدیث کا خلاصہ بیان کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح کپڑے پہنے جائیں گے تو تکبر نہیں ہوگا۔ تاکہ لوگ بھی اس سے عبرت، یعنی کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں حدیث پاک پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو دوست رکھتا ہے۔ تکبر نام ہے حق سے سرکشی کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا۔ یہاں اگر یہ نیت نہیں ہے کہ لوگوں کو حقیر جان کر یا لوگوں کو جناب نیچا دکھانے کے لیے کپڑے اچھے پہن رہا ہے، تو ظاہر یہ تکبر نہیں ہوگا، تو غلطی ہو گئی ہے۔ اب چلیں گے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کے پاس۔ بتائیے کن کاموں کی حرص محمود یعنی پسندیدہ ہوتی ہے؟ کچھ مثالوں سے واضح کریں۔ نیکیوں کی حرص محمود ہوتی ہے، جیسے نماز کی حرص، روزے کی حرص، زکوٰۃ کی حرص، اس طرح دیگر جو نیک اعمال ہے ان کی حرص یہ محمود کہلائے گی۔ جی، نیک کاموں کی حرص جو ہے، وہ لالچ جو ہے، وہ بڑی پسندیدہ ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ و خیرات، تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک، حصول علم دین، نیکی کی دعوت، اگر ان کاموں کی لالچ ہے، حرص ہے، تو بڑی محمود ہے۔ جواب درست ہے۔ آخری سوال ہے پہلے سیگمنٹ کا۔ اگر کسی پتلی چیز مثلا دودھ یا پانی میں نجاست غلیظہ یا خفیفہ پڑ جائے، تو کیا اب بھی درہم یا چوتھائی کی مقدار دیکھی جائے گی؟ نہیں، بلکہ ایک قطرہ بھی پڑ گیا تو نجس ہو جائے گی۔ جی، اس صورت میں دودھ یا پانی جس میں نجاست پڑی وہ ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ ایک ہی قطرہ نجاست کا ہو۔ جواب ان کا درست ہے۔ نابالغ بچوں کی غیبت کس طرح کی جاتی ہے؟ ان کی پیٹھ پیچھے، ان کو بلا مصلحت شرعی، ان کو ضدی، نافرمان، شرارتی وغیرہ کہہ کر۔ جس کو دیکھو والدین بچے کے بارے میں کہتے ہیں میرا بچہ بڑا شیطان، بڑا ضدی ہے، بڑا لڑتا ہے، چھوٹی بہن کو مارتا ہے، حالانکہ جس کو بتا رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، کوئی وجہ شرعی نہیں ہے، اور یہ چھوٹے بچوں کی غیبت کہلاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم غیبت کی تعریف کو سمجھنے والے اور اس سے بچنے والے بن جائیں۔ جواب ان کا درست ہے۔ چلے جناب، 10-10 سوال ہو گئے ہیں، اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 16 نمبر شعبہ تعلیم کے، 20 نمبر جامعہ المدینہ کے۔ غلطی اب تک کوئی نہیں کی ہے جامعہ والوں نے، مگر شعبہ تعلیم والوں کو ہم نے ایک مقابلے میں دیکھا ہے کہ کس طرح پیچھے سے آگے آتے ہیں، اس لیے جامعہ والوں کو بھی بہت کانشیس رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا۔ چلتا ہے مقابلہ آگے۔ اب باری ہے مدنی گلدستے کی۔ مدنی گلدستے میں ایک پیارا سا مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا, بڑی توجہ سے دیکھنا ہے کیونکہ اس کے بعد ان سے سوالات ہوں گے, دو دو سوالات ہوں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی مدنی گلدستہ غور سے دیکھیں گے کیونکہ آپ سے بھی سوال ہوگا, آپ کو بھی انعام ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. پیارے باپا جان, کیا میں جماعت کے ساتھ نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اگر صفے قائم ہوتے وقت ایک ہی بچہ ہو تب تو وہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے, چاہے وہ پہلی صف میں ہی کھڑا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو سب سے آخر میں ان کی صف بنا لی جائے. لیکن اب عوام جو ہے نا, یہ پہلی صف میں بچے کو برداشت کریں گے نہیں اور یہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں کونے میں. یہ بھی ان کی بیچاروں کی وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ اگر آپ کونے میں بھیج بھی دیں گے تو صف تو وہ بھی ہے, تو اس طرح نہ کیا جائے. اور اسی طرح بچہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بیچارے کو دوران نماز ہی صف میں سے کھینچ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. یہ بھی بہت ہی غلط طریقہ ہے, اس سے بچے کا دل بہت ٹوٹتا ہوگا. اور شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو بچہ نماز جانتا ہے وہ نماز شروع کر چکا ہے اس کی اس طرح کھینچ کے نکالنا اس کو. توبہ استغفر اللہ, یہ ہمارے بڑے بوڑھے زیادہ کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات ڈانٹتے بھی ہیں. اور اس سے جو بچوں کا دل ٹوٹتا ہوگا اور مسجدوں سے دور ہوتے ہوں گے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کو تجربہ ہو. عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دن میں کبھی نہیں بھولوں گا, ابھی تک یاد ہے مجھے. میں بھی اس مدنی منے کی طرح مدنی تو چھوٹا سا بچہ ہی تھا, سب شروع سے ہی درود و سلام سے محبت, نعتوں سے پیار. تو ہماری مسجد بادامی مسجد محلے کی, وہاں منہ مبارک کی زیارت کا سلسلہ ہوتا تھا, وہ صلاۃ و سلام وہاں میں جاتا تھا حاضری بال مبارک کی زیارت کے لیے. تو وہاں جب وہ زہر سے پہلے صلاۃ و سلام ہوتا تھا, زہر کی بارہ لیے کہ وہ صلاۃ و سلام پہلی صف میں آگے بالکل معراج کے پاس. اب صلاۃ و سلام جب ختم ہوا, اب وہ زہر کی اذان ہوئی اور نماز کا وقت آ گیا, تو اب میں تو وہ جوش میں آ کر پہلی صف میں آ گئی تھا نا, میں پہلی صف میں ہو گیا کھڑا جماعت کے لیے. اب ایک سفید ریش بزرگ تھے, میں نے تو ان کو معاف کر دیا, اللہ بھی ان کو معاف فرمائے. انہوں نے ایسی بے دردی سے میری بانہ پکڑی ہے اور ایسا ڈانٹ کے مجھے پیچھے دھکیلا کہ باغ ادھر سے. اب اس کے الفاظ یاد نہیں ہے, بہرحال اس نے میرے کہ اچھا انداز نہیں تھا. یقین مانے میرا ننا سا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ ابھی تک یہ ناقابل فراموش واقعہ مجھے یاد ہے. تو یوں میں مدنی منوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ پہلی صف میں نہ جائیں. پہلی صف میں جائیں گے کوئی بڑا بوڑھا اس طرح کھینچ کے نکال دے گا تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا, پھر شیطان آپ سے ہو سکتا ہے کھیلے اور کامیاب اللہ نہ کرے ہو جائے. پھر شیطان نے مجھ سے بھی کھیلا ہی ہوگا ظاہر ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے مسجد کی حاضریاں نہیں چھوڑی, وہ بچپن سے ہی نماز کا ذوق میرا سلامت رہا. ورنہ بعض اوقات یہ کہ دل ٹوٹے تو بچہ نماز سے ہی دور ہو جائے گا کہ چھوڑو چھوڑو ہم مسجد میں نہیں جاتے, یہاں پہ لوگ ہم کو ڈانٹتے. تو کبھی آپ کو ڈانٹے بھی تو مسجد مت چھوڑنا اور نماز مت چھوڑنا. نماز یہ ڈانٹنے والے کی ہم نہیں پڑھ رہے, ہم تو اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھنی پڑھنی ہے. بڑے بوڑھوں کو بزرگوں کو بھی چاہیے کہ بچوں پر شفقت کرنا سیکھیں, کہ آپ کی ایک مسکراہٹ اس کی نسلوں کو بدل سکتی ہے اور آپ کی ایک ڈانٹ اس کی نسلوں کو تباہ کر سکتی ہے. جناب بڑا پیارا مدنی گلدستہ, اور آج تو مدنی منوں کے لیے بھی اس مدنی گلدستے میں بڑے پیارے مدنی پھول تھے اور یقیناً بڑوں کے لیے بھی تھے کہ ہمیں کسی کی بھی دل آزاری کا سبب نہیں بننا چاہیے. امید ہے بڑے غور سے مدنی گلدستہ دیکھا ہوگا, یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے بھی دیکھا ہوگا. سوال یہ ہے کہ مدنی منے نے امیر علیہ سنت دعوت برکاتہم العالیہ سے کہاں کھڑا ہونے کے بارے میں سوال کیا تھا؟ پہلی صف کے اندر. سوال پہلی صف میں کھڑے ہونے کے بارے میں تھا, جواب ان کا درست ہے. اگر بچے ایک سے زیادہ ہوں تو پھر بچوں کی صف کہاں بنانی چاہیے؟ اگر بچے ایک سے زیادہ ہوں تو ان کی صف سب سے آخر میں بنانے کا حکم ہے. سب سے آخر میں ان بچوں کی صف بنانی چاہیے, جواب یہ بھی درست ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کو شروع سے ہی کس چیز سے محبت اور پیار تھا؟ نماز سے ویسے ہی شوق اور محبت تھا, تو اسی لیے سب سے پہلی صف میں چلے گئے. اس مدنی گلدستے میں امیر علیہ سنت نے کچھ اور فرمایا, سیکنڈز آپ کے باقی ہیں, کہ شروع سے ہی مجھے فلاں چیز سے محبت اور پیار تھا. موئے مبارک سے درود و سلام سے کرتے ہی رہی ہیں, بولی جا رہے ہیں درود و سلام سے, صلاۃ و سلام سے عشق و محبت تھا. درود و سلام سے محبت اور نعتوں سے پیار تھا. جی آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. کس مسجد میں موئے مبارک کی زیارت کا سلسلہ ہوتا تھا؟ بادامی مسجد. آپ نے کہا بادامی مسجد. جی ہاں یہ اسی مسجد کا واقعہ تھا. جواب یہ بھی درست ہے. چلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے بھی دیکھا ہوگا غور سے. چلے جناب کون اسلامی بھائی جواب دیں گے؟ کیا تحفہ دیں گے ان کو؟ انشاءاللہ ایک ایسی کتاب دیں گے جس کے حوالے اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رب العزت نے خود فتاوی رضویہ میں دیے اور اس کتاب کے مصنف کو ناصح الامہ فرمایا. واہ واہ واہ. علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے الحدیقۃ الندیہ شرح طریقہ محمدیہ جس کا نام امیر اہل سنت نے اصلاح اعمال رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساتھ میں انشاءاللہ امیر اہل سنت کا رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے بھی انشاءاللہ پیش. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی کتاب عربی زبان میں ہوگی ہمارے لیے آسان کر کے ہمارے مدینۃ العلمیہ نے ہمیں عطا فرما دی اور واقعی یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ناظرین اب دیکھیں آج کون یہ تحفہ لے کے جاتا ہے. سوال یہ ہے اس مدنی گلدستے میں ایک مدنی منے نے سوال کیا تھا. اس مدنی منے کا نام اور اس کے شہر کا نام بتانا ہے. ماشاءاللہ. اگر مدنی منا ہی کوئی بتاتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. ہے گئے مدنی منا یہ آگے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. نہیں بھائی چلیں چلیں بڑے اسلامی بھائی بتا دیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. محمد اسلم خزدار بلوچستان کے شہر خزدار سے تعلق تھا. نام محمد اسلم. جواب ان کا درست ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 20 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے, 25 نمبر ہیں جامعہ المدینہ کے, 5 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. مقابلہ ابھی بھی بہت سارا باقی ہے. اب ہم نے چلنا ہے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. بڑا ہی دلچسپ ہے جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. دو دو سوالات ہیں, چار چار نمبر ہیں. غور کیجئے گا, مشورہ کیجئے گا, پھر جواب دیجئے گا. چاہیں تو ہم سے اشارہ لے سکتے ہیں. اشارے کے بعد جواب دیں گے تو دو نمبر ملیں گے, غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. سوال یہ ہے بے وضو بڑے برتن یا چھوٹے حوض میں اپنا ہاتھ بغیر دھوئے ڈال دیا اور پانی مستعمل نہ ہوا اس کی کیا صورت ہے؟ اگر بے وضو شخص نے اس طرح کے پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا. اس صورت میں کہ جب پاس کوئی چیز نہ ہو کہ جس سے پانی نکال سکے تو اتنا ہاتھ استعمال کرنے کی اجازت ہے. جبکہ چھوٹا برتن وغیرہ نہ ہو کہ جس سے پانی نکالا جا سکے تو بدرجہ مجبوری بڑے برتن یا چھوٹے حوض میں بے وضو نے اپنا ہاتھ بقدر ضرورت بغیر دھوئے ڈال دیا تو بھی پانی مستعمل نہیں ہوگا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جناب بغیر غلطی کیے چار نمبر حاصل کر لیے. باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. نماز پڑھنے سے پہلے اعضائے وضو کو دھویا اور پانی مستعمل نہ ہوا اس کی کیا صورت ہے؟ باوضو ہونے کی حالت میں بلا نیت ثواب اعضائے وضو کو دھویا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا. صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے اعضائے وضو کو دھویا حالانکہ وضو تھا تو ایسی صورت میں بھی پانی مستعمل نہ ہوگا. جواب یہ بھی درست ہے. بہت سارے ناظرین شاید یہ مستعمل کی اصطلاح کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے. بہت سارے علم دین کی ہمیں حاجت ہے تو برائے کرم کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, نجاستوں کا بیان, یہ وہ رسالے ہیں جو مکتبے پہ موجود ہیں. تو مائے مستعمل کیا ہے, وہ کون سا پانی ہے جو مستعمل ہو جاتا ہے, اس کے احکام کیا ہیں, اگر آپ یہ پڑھیں گے تو یہ نالج آپ کو حاصل ہوگی. جناب سوال ہے شعبہ تعلیم والوں سے, کسی شخص کے ہاتھ سے خون نکلا اور اس کے باوجود اس شخص کا وضو باقی رہا یعنی وضو نہ ٹوٹا اس کی کیا صورت ہے؟ خون نکلنے کی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹا یہ کیا صورت ہے؟ خون نکلا ہے لیکن بہا نہیں. جناب خون نکلا مگر بہا نہیں تو یہ بھی وضو کو نہیں توڑتا. جواب یہ بھی درست ہے. صرف خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ناظرین, اتنا نکلے کہ وہ بہ جائے اپنی جگہ کو چھوڑ دے تو اب جناب وضو کو توڑے گا, بہنے کی صورت میں وضو ٹوٹے گا. جواب درست دے کر یہ بھی چار نمبر حاصل کر لیے، مشورہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اشارہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. جامعہ والوں سے سوال، کہاں مردہ دفن کرنا حرام ہے؟ کوئی دو صورتیں بتانی ہوں گی. تدفین بھی کسی جگہ حرام ہو جاتی ہے، دو صورتیں بتانی ہیں. غصب کی جگہ پر، ایک ہے کہ غصب کی ہوئی جگہ ہو اس پر، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کسی مردے کو نکال کر اس کی جگہ دفن کرنا. کوئی اور صورت بھی ہے؟ کسی مسلمان کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر مردے کو دفن کرنا. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے لکھا، مالک کی اجازت کے بغیر اس کی زمین میں مردہ دفن کرنا حرام، جگہ ہوتے ہوئے پرانی قبر میں دفن کرنا حرام، اور مسجد تعمیر ہونے کے بعد صحن مسجد میں بھی مردے کو دفن کرنا حرام ہے. جواب ان کا بھی درست ہے. جناب پورے پورے نمبر حاصل کیے ہیں، غلطی فقہی پہیلیوں میں کسی نے بھی نہیں کی ہے. چلنا پڑے گا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا مقابلہ کس طرف جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 28 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے، 33 نمبر ہیں جامعہ المدینہ والوں کے. بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. سمجھائیے مگر اشاروں میں آپ کو تین تین اشارے دینے ہیں اور اس پر آپ نے اپنے ساتھی تک پہنچانا ہے. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی، پرچی نکالیں گے جامعہ المدینہ والے. آپ یہاں جائیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بڑا مشکل اشارہ ہے. چادر اتار رہے ہیں جناب، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. او ہو ہو، اشارہ کر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے. جی میں نے مدنی برہا کیوں اڑا؟ پردے کے بارے میں سوال جو. اللہ اللہ اللہ، ہاں بھائی کوئی ہے جو یہاں سمجھا تھا؟ جی بتائیں کیا انعام دیں گے. آئیے آپ یہاں آئیے. ان کو انشاءاللہ عزوجل المدینۃ العلمیہ کی کتاب بحر الدمو آنسوؤں کا دریا، اور نگہان شورا کا یہ تحریری بیان غیرت مند شوہر، اور وی سی ڈی دعوت اسلامی کب اور کیسے بنے. ارے واہ بھائی، تین تین تحفے دیکھیں. یہاں اسلائی پہ پہنچے کہ نہیں، کچھ ہاتھ تو اٹھے. مدنی منڈے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیں پوچھے، کون بتاتے؟ جی آپ بتائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گم شدہ. گم شدہ کے آگے بھی کچھ تھا. جی کچھ بن رہے تھے یہ، اس سے نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ گمشدہ عورت. نہیں عورت تو نہیں تھی، یہی تو مسئلہ تھا، وہ بھی دلہن تک پہنچ گئے تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگوں والی دلہن. نہیں جناب غلط ہی لگتا ہے، یہاں والے بھی نہیں پہنچے. گمشدہ دولہا یہ رسالہ ہے، اور اس رسالے میں تربیت کے مدنی پھول ہیں، لیکن نہیں پہنچ سکے ہمارے شعبہ تعلیم والے. جی باری ہے جامعہ والوں کی، پرچی نکالیں گے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی. ایسا دولہا بنا کے کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. چلیں جناب. جی آپ کی باری ہے اب. مشکل سوال، بولنا کچھ نہیں ہے، صرف اشارے کرنے ہیں. اللہ اللہ اللہ، کچھ چلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. جی ٹائم معذور مبلغہ کیسے بنی؟ نہیں جناب یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. اپاہج لومڑی اشارہ تھا، یہ بھی ایک رسالہ ہے. یہ بڑے انٹرسٹنگ نام رکھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس طرح لوگ جو ہے وہ کہانی سمجھ کر کتاب خرید لیں اور اس تک پہنچ جائیں. جی آپ نکالیں گے پرچی. دونوں طرف والے اشارہ نہیں بتا سکے ہیں. ٹائم شروع ہوتا ہے اب. یہ ہر بار چادر اتارتے ہیں بھائی. جی جی احرام اور احرام خوشبو لگانے کے بارے میں رسالہ ہے کوئی؟ خوشبو لگانے کے بارے میں اور احرام کے بارے میں. احرام اور خوشبودار صابن یہ رسالے کا نام ہے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. چلیں جناب یہ رسالہ بہت زبردست ہے, بالخصوص وہ ناظرین جو حرمین طیبین جاتے ہیں احرام پہنتے ہیں, ضرور اس کو حاصل کیجئے. جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. فاتحہ کا طریقہ رسالے کا نام ہے, فاتحہ کا طریقہ. جواب یہ بھی درست ہے. جی اب بھی آپ چادر اتاریں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پھر اشارہ کیجئے, وقت ہے ابھی آپ کے پاس. اشارہ ہو رہا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. نماز میں گلے ملنا, عیدین میں گلے ملنا کیسا؟ عیدین میں گلے ملنے کا طریقہ جواب ان کا بھی درست مان لیتے ہیں. مشکل سوال تھا مگر جواب دے دیا ہے آخری سیکنڈ پر. اب باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. آپ کا سوال ہے یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. نہر کی صدائیں. نہر کی صدائیں بڑا پیارا رسالہ, توبہ کے بارے میں یہ رسالہ ہے. جواب یہ بھی درست ہے. لگتا ہے دونوں نے برابر نمبر حاصل کیے ہیں اس سیگمنٹ میں. دیکھنا ہوگا ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب. بتیس نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے اور 37 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ کے. ناظرین آج پہلا سیگمنٹ, پہلی بار یہ راؤنڈ آ رہا ہے جس کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں. یہ راؤنڈ میں کیا ہوگا پہلے میں یہ بتاؤں, یہ راؤنڈ ہم نے کیوں شامل کیا؟ میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں میسجز بھیجیں, ہم آپ کے اچھے مشوروں کو بھی شامل کریں گے. تو ماشاءاللہ ہمیں عرب امارات سے ایک ہمارے ذہنی آزمائش دیکھنے والے اسلامی بھائی کا میسج آیا, انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا, مجلس میں ہم نے مشورہ کیا اور اس راؤنڈ کو شامل کیا ہے. اللہ نے چاہا اس کا ثواب بھی انہیں ملے گا. ہمیں ہر وقت آپ کے اچھے مشوروں کا انتظار رہتا ہے. 6 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے, سب کے پاس ایک ایک نمبر کی باری ہوگی. اس نمبر کے پیچھے کسی بزرگ ہستی کا نام ہوگا اور جب وہ نام سامنے آ جائے گا اب آپ کے پاس 60 سیکنڈ ہوں گے. میں سوال کرتا جاؤں گا, اگر آپ کو جواب آتا ہے تو جواب دیجئے گا, ورنہ آپ لا ادری کہہ دیں گے, میں نہیں جانتا تو میں اگلے سوال پر چلا جاؤں گا. آپ بت رکیے گا اس کو سوچنے کے لیے, کیونکہ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں. جتنے جوابات آپ دیتے جائیں گے ان 60 سیکنڈز میں اتنے نمبر حاصل کر سکیں گے. اور ہر شخصیت کے بارے میں میرے پاس 16 سوالات موجود ہیں. آپ چاہیں تو 16 نمبر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ جلدی جلدی جواب دے دیں. لیکن اگر آپ کو نہیں آتا تو سوچنے میں وقت ضائع مت کیجئے گا, لا ادری کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے, میں اگلا سوال کر لوں گا, ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ غلط جواب دیں گے آپ کا کوئی نمبر مائنس نہیں ہوگا, مگر اس میں آپ کے سیکنڈز ضرور خرچ ہو جائیں گے. 60 سیکنڈ ہر اسلامی بھائی کے پاس ہیں. کوشش کیجئے جتنے نمبر حاصل کر سکتے ہیں حاصل کیجئے. اللہ والوں کی باتیں کے لیے 6 نمبر اسکرین پر اب دکھائے جا رہے ہیں. جی بتائیے کون سا نمبر؟ دو نمبر. دو نمبر بتائیے, دو نمبر کے پیچھے کون سی شخصیت ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس مبارک ہستی کے بارے میں آپ سے میں نے سوالات کرنے ہیں. آپ کا وقت جب میں کہوں گا جب شروع ہوگا 60 سیکنڈ ہوں گے اور آپ نے جواب دینا ہے. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ پہلی بار یہ راؤنڈ ہو رہا ہے, جواب نہ آنے کی صورت میں آپ لا ادری کہیں گے, ٹھیک ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں. ابو عمر. سیدنا آپ رضی اللہ تعالیٰ کا لقب بتائیں. ذنورین. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی ہجرتیں فرمائیں؟ دو. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں کتنی بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی؟ دو مرتبہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کن دو مواقع پر جنت خریدی؟ ایک مرتبہ جب آپ نے اونٹ پیش کیے اور ایک مرتبہ جب کنواں خریدا. کنواں. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے اونٹ دینے کا اعلان کیا؟ 300 اونٹ. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے کتنے اونٹ پیش کیے؟ تقریباً 900 سے زیادہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں کیا تناول فرماتے تھے؟ کھجور. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ مزار جنت البقیع میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے کس حصے میں دفن کیا گیا؟ مقام جحش میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کون سے دن ہوئی؟ جمعۃ المبارک. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس ماہ میں ہوئی؟ ذوالحجۃ الحرام 18 ذوالحجۃ. آپ کی شہادت کا سنہ ہجری بتائیں. 35 ہجری. آپ کا یہ آخری سوال تھا, آپ نے صحیح جواب دیا. ہماری مجلس اب طے کرے گی کہ آپ نے کتنے جوابات صحیح دیے. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے جوابات دیے, لیکن کچھ میں غلطی ہوئی ہے. مجلس اسے طے کرے گی. جب تک آئیے ہمارے نعت خواں اسلام بھائی کو بھی مائک دیجیے, مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے 13 سوالات ہوئے, 13 میں سے 10 صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایک ساتھ 10 نمبر پہلی بار ذہنی آزمائش کے کسی راؤنڈ میں حاصل کیے گئے. 3 سوال جو غلط ہوئے اس کی میں تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ میرے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمر ہے, اور آپ نے جو غلطی کی, آپ کھانے میں کیا تناول فرماتے؟ سرکہ اور زیتون تناول فرماتے. اور آپ کو جنت البقیع کے کس حصے میں دفن کیا گیا؟ حشے کوکب کے حصے میں دفن کیا گیا. بہرحال بہت اچھی آپ کی کوشش تھی, 10 نمبر حاصل کر کے اپنی ٹیم کو سہارا دیا. باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. جناب نمبر دکھائیے. جی دو ہو چکا ہے. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے کس مبارک ہستی کا نام ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری. سبحان اللہ, اب باری داتا گنج بخش کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ہے. آپ سے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حضرت داتا گنج بخش حسنی سید ہیں یا حسینی؟ حسنی سید. آپ نے کہا حسنی. داتا گنج بخش کی کنیت کیا ہے؟ ابو العباس. داتا صاحب کی ولادت کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ 400 سنہ ہجری میں. آپ کا لقب کیا ہے؟ گنج بخش. حضرت داتا صاحب کے والد کا نام بتائیں. علی عثمان. آپ نے 12 سال کی عمر میں جو کتاب لکھی اس کا نام بتائیں. کشف المحجوب. آپ نے کشف المحجوب کس زبان میں تحریر فرمائی؟ فارسی زبان میں. آپ کے مرشد گرامی کا نام بتائیں. ابو الفضل. داتا صاحب کا تعلق فقہ میں کون سے مذہب سے تھا؟ حنفی المذہب تھے. آپ علیہ رحمہ کے پیروں مرشد نے آپ کو کس شہر میں رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینے کے لیے روانہ کیا؟ لاہور. مرکز الاولیاء لاہور. سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ آپ کے بازار پر ایک عرصے تک مقیم رہے, ان کا نام بتائیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ. آپ نے علم دین کی خاطر جن ممالک کا سفر کیا ان میں سے کم از کم 3 کے نام بتائیں. لادری. آپ کا بازار پرانوار کس ملک کے کس شہر میں ہے؟ پاکستان کے شہر لاہور میں. آپ علیہ رحمہ کے وصال مبارک کی تاریخ وصال ہجری کا اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک؟ جی ٹائم آپ کا 465 ہجری. چلیں آپ کا یہ سوال اس لیے مان لیتے ہیں کہ سوال میں نے کر لیا تھا. اب جناب تاریخ بھی اس پہ بتانی تھی آپ کو. 465 تو صحیح بتایا, تاریخ بتائیے. آج کل تو دن چل رہے تھے. بہرحال یہاں بھی غلطی ہوئی ہے جناب. 14 سوالات آپ سے پوچھے گئے, اور جو میں نے لکھے ہیں میں بھی اپنی مجلس کو بتا دیتا ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرے حساب سے آپ نے چار غلطیاں کی ہیں، آپ نے بھی 10 صحیح جواب دیے ہیں، مگر مجلس طے کرے گی. درود پاک پڑھے بھائی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. پانچ غلط ہوئے ہیں، 9 جواب صحیح دیے ہیں، 14 میں سے 5 غلطیاں کر کے 9 نمبر حاصل کیے ہیں، 9 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. اب میں جواب دے دیتا ہوں. حسنی سید ہیں یا حسینی؟ آپ حسینی سید ہیں، انہوں نے حسنی کہہ دیا تھا. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے. دوسری غلطی یہ ہوئی تھی آپ سے. تیسری غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے 12 سال کی عمر میں جو کتاب لکھی وہ کشف المحجوب نہیں تھی، اس کا نام دیوان شعر ہے. اور پھر آپ سے جو چوتھی غلطی ہوئی کہ آپ نے علم دین کی خاطر کس ملک کا سفر کیا، آپ نے لا ادری کہا. وہ ملک تھے شام، عراق، بغداد، فارس، کاہستان، آذربائیجان، ترکستان، ہند، کوئی بھی ان میں سے 3 آپ بتا دیتے اور آپ کے مبارک وصال کی تاریخ نہیں بتا سکے. 20 سفر المظفر 465 سنہ ہجری، 14 سوال تک آپ ضرور پہنچے، مگر 5 غلطیاں کر کے 9 نمبر حاصل کیے. 1 نمبر اس راؤنڈ میں اب تک شعبہ تعلیم نے زیادہ حاصل کیا ہے. باری ہے آپ کی. جگہ کی تبدیل کر لیا آپ نے بھائی؟ چلو کوئی بات نہیں، ایسا نظر زیادہ آتا ہے. چلے بھائی اسکرین پر نمبر دکھائیے جناب. 1 نمبر. 1 نمبر. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے، پہلے شخصیت بتائیے. 1 نمبر کے پیچھے ہیں ہمارے ہم سب کے پیارے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 4 پشتوں کے صحابی کا نام بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق. تھوڑا زور سے کہیں گے. سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب کون سی پشت میں پیارے آقا کے خاندانی شجرے میں ملتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پشت کا نام پوچھا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 2.5 سال بعد. جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں. اب بکر صدیق رضی اللہ. آپ میں سے کوئی مشورہ نہیں دے گا. اب بکر صدیق رضی اللہ. اچھا صدیق اکبر کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا نام تھا؟ لادری. آپ کیا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ عتیق. آپ کے والد کا نام بتائیں. لادری. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی کنیت بتائیں. لادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی کنیت بتائیں. ام حنطہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 مشہور القابات کون سے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا لقب آسمان سے اتارا گیا؟ صدیق. صدیق. جناب 11 سوال آپ سے پوچھے جا سکے اور جس میں آپ نے کئی غلطیاں کی ہیں، ہماری مجلس بتائے گی کہ 11 میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. درود پاک پڑھیں گے. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے صرف 11 میں سے 3 صحیح جواب دیے ہیں، باقی غلطیاں کر دی ہیں، تو 3 نمبر حاصل کیے. جو غلطیاں کی میں اس کے جوابات دے دیتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کون سی پشت میں پیارے آقا کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے؟ 7ویں پشت میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عبداللہ ہے. آپ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے عبد الکعبہ نام تھا. آپ کا آسمانوں میں نام حلیم اور صدیق ہے. آپ کے والد کا نام عثمان، ان کی کنیت ابو قحافہ. آپ کی والدہ کی کنیت ام الخیر. آپ کے مشہور القابات عتیق اور صدیق. یہ 9 غلطیاں 13 میں سے 11 میں سے آپ نے 3 جواب صحیح دیے اور آپ نے 8 غلطیاں کی، تو 3 نمبر حاصل کیے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی نے. باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی. نمبر دکھائیے جناب. 3 نمبر. جی 3 نمبر. 3 نمبر کے پیچھے کون سی عظیم ہستی کا نام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بتائیں. نعمان. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں. ثابت. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں. ابو حنیفہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی ہجری میں پیدا ہوئے؟ 70 ہجری. امام اعظم ابو حنیفہ کس ملک میں پیدا ہوئے؟ کوفہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات بتائیں. 150 ہجری. تاریخ؟ لادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال کی عمر میں وفات پائی؟ 80 سال کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یا تابعی؟ تابعی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے حج کیے؟ 55. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا کی خواب میں زیارت ہوئی تو پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم میری سنت کو زندہ کرو. آپ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کی خدمت میں کتنے سال رہے؟ نادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حالت میں جامع شہادت نوش فرمایا؟ نادری. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس ہجری میں انتقال فرمایا؟ 150 ہجری. آپ کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. یاد رہے کہ اس سلسلے میں کسی کو مشورہ دینے کی اجازت نہیں, صرف ایک ہی اسلامی بھائی سے سوال ہوتا ہے. ہماری مجلس بتائے گی کہ کتنے صحیح جواب دیے. ہم نے ان سے 14 سوالات کیے, 14 میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں ہماری مجلس بتائے گی. ہم مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. 14 میں سے 9 صحیح جوابات دے دیے ہیں, 9 نمبر حاصل کیے ہیں. جو غلطیاں کی ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں. آپ سے پوچھا گیا کہ امام اعظم کس ملک میں پیدا ہوئے, آپ نے کہا کوفہ. ہم نے شہر نہیں ملک پوچھا تھا, ملک عراق. اچھا, پھر آپ سے سوال ہوا کہ آپ کی تاریخ وفات, آپ کی تاریخ وفات 2 شعبان المعظم. اسی طرح ایک سوال تھا کہ آپ کو جب پیارے آقا کی خواب میں زیارت ہوئی تو نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے ابو حنیفہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے, آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد نہ کریں. آپ نے کس حالت میں جامع شہادت نوش فرمایا؟ سجدے کی حالت میں. اور سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آپ 20 سال رہے. تو یہ غلطیاں ہوئی, بہرحال پھر بھی آپ نے بڑے اچھے نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کی. جی بیٹا, نمبر بتائیں گے آپ. 5 نمبر. 5 نمبر کے پیچھے کس عظیم ہستی کا نام ہے؟ سبحان اللہ, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو, پیران پیر کا تذکرہ ہونا ہے. جناب غوث پاک کو مدد کے لیے بھی لگتا ہے پکار رہے ہوں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. غوث پاک کی کنیت بتائیں. غوث پاک کی کنیت اب لادری. غوث پاک کی والدہ کا نام بتائیں. والدہ کا نام فاطمہ. غوث پاک کی والدہ کی کنیت بتائیں. ام الخیر. آپ کی ولادت کس ماہ میں ہوئی؟ آپ کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی. آپ علیہ الرحمہ کے والد کا نام بتائیں. آپ کے والد کا نام ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ. آپ والد کی طرف سے کون سے سید ہیں؟ آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں. حضور غوث اعظم کو اپنی ولایت کا علم کس عمر میں ہو گیا تھا؟ 10 سال کی عمر میں. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے علوم میں تقریر فرمایا کرتے؟ کتنے علوم میں؟ 40 علوم میں. غوث پاک علیہ رحمہ سے ایک آیت کے کتنے معانی ثابت کرنا ثابت ہیں؟ ایک روایت کے مطابق 40 اور ایک کے مطابق 11. غوث پاک شب و روز کہاں رہا کرتے؟ شب و روز آپ لادری. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم از کم کتنے سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی؟ 41 سال 40 سال 40 سال. آپ روزانہ کتنے نوافل ادا فرماتے؟ 1000 نوافل. 1000 نوافل ادا فرماتے. جناب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ علیہ رحمہ نے ایک رات میں کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ لادری. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. 13 سوال ہم نے آپ سے کیے ہیں, مجلس بتائے گی. بڑے اچھے جوابات دیے ہیں, لیکن کتنے دیے ہیں جناب؟ 9 جوابات انہوں نے بھی دیے ہیں. 9 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب تک کا شاید ٹاپ 10 ہے جو انہوں نے حاصل کیا تھا. باری ہے ہمارے جامعہ کے اسلامی بھائی کی. آخری شخصیت ہیں, نام میں بتا دیتا ہوں, وہی شخصیت ہے کہ جس کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے, امام اہل سنت. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تو معلومات زبردست ہوتی ہے, عموماً جامعہ والوں کو بھی, ہم سب کو ہونی چاہیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس دن ہوئی؟ لادری. اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت ہجری بتائیں. 10 شوال. اعلیٰ حضرت کا تاریخی نام بتائیں. المختار. آپ علیہ رحمہ کے دادا نے آپ کو کس نام سے پکارا؟ احمد رضا. آپ علی رحمان نے پہلا فتویٰ کس عمر میں دیا؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن. آپ علی رحمان نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا؟ 1 ماہ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی کنیت بتائیں. ابو محمد. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے کم و بیش کتنی کتابیں تصنیف فرمائی؟ 1000. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اپنے وصال کی خبر وفات سے کتنے عرصے پہلے دی؟ جی 4 ماہ. 4 ماہ. کتنے سال کی عمر سے اعلیٰ حضرت نے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے؟ 7 سال. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا تھا؟ جی 4 سال. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کس محلے میں پیدا ہوئے؟ جسولی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے فتاوی رضویہ کے کل کتنے صفحات ہیں؟ 22000. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے حج ادا فرمائے؟ 2. آپ علیہ رحمٰ کے والد صاحب کا نام بتائیں. نکیری خان. جناب 15 سوال. میں نے بڑی کوشش کی اسپیڈ کرنے کی. اب 15 میں کتنے صحیح جوابات دیے بتائیں گے. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. 15 میں سے 11 صحیح جوابات دے دیے ہیں. 11 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب جو 4 سوالات صحیح جواب نہیں دے سکے وہ کیا تھے؟ امام اہل سنت کی ولادت ہفتے کے دن ہوئی, اور اسی طرح آپ نے اپنے وصال کی خبر آپ نے کہا 4 ماہ. 4 ماہ 22 دن پہلے آپ نے عطا فرما دی. اور آپ نے کتنی سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کیا؟ آپ نے کہا 4 سال, حالانکہ وہ 4.5 سال ہے. اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے صفحات آپ نے بتایا 22000. 21656 ہیں. سب سوالات آدھے پونے تھے, لیکن یہ ریپڈ راؤنڈ ہے, اس میں ہم ایک ہی نمبر ہوتا ہے تو ایک ہی نمبر دیتے ہیں یا کچھ نہیں دیتے. بڑا زبردست, اللہ والوں کی باتیں. مجھے بہت یقین سپیڈ میں چلنا پڑا تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ سلائی میں جواب دے سکیں. آئیے چلتے ہیں اب اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ اب کہاں پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب 54 نمبر ہے شعبہ تعلیم کے, 66 نمبر, 12 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. جامعہ المدینہ والے آگے ہیں, مگر ابھی بھی 2 راؤنڈ باقی ہیں. اور شعبہ تعلیم کا یہ بیک گراؤنڈ رہا ہے کہ یہ پیچھے سے آگے آتے ہیں, لیکن اب وقت ہوا ہے. آپ بھی تھک گئے ہوں گے, ہم بھی چاہتے ہیں کچھ دیر بیٹھ جائیں, نعت شریف بھی سنیں, پانی بھی پئیں, ہو سکے تو چائے بھی پئیں. آئیے انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے, آپ کی کالز بھی لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. عید میلاد النبی ہے دے بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دے بڑا مسرور ہے. ہر طرف ہے شادمانی گن جو غم کا پور ہے. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. آقا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, جانے جانا کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, ظاہر کی آمد مرحبا. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، اس طرف جو نور گئے تو اسی طرف بھی نور گئے، اس طرف جو نور گئے تو اسی طرف بھی نور گئے، ذرا سب جہاں کا نور سے معمور گئے، بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور گئے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور گئے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور گئے، کیا زمین کیا آسمان گھر سب بچھایا نور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، سرکار کی آمد مرحبا، کردار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، مابا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، فارسی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، گنبد خضرا سا اس کو بھی تب دیدار ہو، گنبد خضرا کا اس کو بھی تب دیدار ہو، یا الہی جو مدینے سے ابھی تک دور گئے، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، بولو مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، ہو غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی، ہو غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی، کاش آقا بھی یہ فرما دے ہمیں منظور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی وہ بلا میں اغل محشر دیکھتے گی بو لٹے آ گیا تار دیکھو عشق میں مغمور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے کچھ ناظرین کی کالز بھی لیں گے. آج اب انشاءاللہ آپ کو ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ بھی دکھانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جنت سے آئی بھی وہ دو چیزیں جو آج دنیا میں موجود ہیں, آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں. اللہ کرے ہم سب کو وہاں جانا نصیب ہو, اور انشاءاللہ ان چیزوں کا نظارہ کچھ دیر بعد کریں گے, مگر پہلے کچھ آپ کی کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پیٹربرہ انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. میں ذہنی آزمائش کے پروگرام میں کسی ایک بندے کو جو جیتنے والا ہوگا اس کو عمرے کا ٹکٹ دینا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے, کافی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے, اور آج سیمی فائنل ہے. کافی انتظار کے بعد یہ گھڑیاں آئی ہیں, وہ بھی ہمیں انتظار رہے گا کہ کب فائنل آئے گا. میرا ناقص مشورہ ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو, بچے ہی ہوسٹوں اور بچے ہی سوالات کے جوابات دیں. جزاک اللہ خیرہ, دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں تو ویسے ہوسٹ کی تلاش میں ہوں کہ کوئی یہ سلسلہ سنبھال لے اور پھر وہ اس کو لے کر چلے. تو ہم ایسے بالکل ہوسٹ کو تلاش کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اگر مدنی منہ ہی آ جائیں, اور پھر مدنی منوں کا ویسے بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے, مجلس نے ہماری سن لیا ہوگا, امید ہے کہ تلاش کریں گے ایسے نقیب کو, ایسے سلسلہ چلانے والے کو. چلتے ہیں اس مبارک مقام کی طرف. جنت میں جا کر تو بہت ساری انشاءاللہ نعمتیں دیکھیں گے. آج بھی دنیا پہ وہ مقام ہے کہ جہاں جنت کی دو مبارک چیزیں موجود ہیں, وہ کیا ہے؟ آئیے قریب سے وہاں سے دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, مکہ پاک کی مبارک رات, تہجد کا وقت ہوا جاتا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مکہ پاک کے حرم کی اور کعبہ مشرفہ کے بوسے لے رہی ہے. اس وقت عین کعبہ شریف کے سامنے ہیں, اور ہم اس پل پر موجود ہیں جو اس وقت طواف کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے. بڑا خوبصورت پل ہے, اور اس کی دو منزلیں بنا دی گئی ہیں. پہلے تو آپ اس پل کا دیدار کر لیجیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ مشرفہ پر ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ اسے زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا؟ جی ہاں, جب طوفان نو آیا تھا تو سیلاب سے بچنے کے لیے, طوفان سے بچنے کے لیے آسمان پر کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا تھا, اور پھر سے اس کی تعمیر کی گئی. میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کعبہ شریف کے ساتھ دو ایسی چیزیں بھی ہیں جو جنت سے لائی گئی ہیں. جی ہاں, حجر اسود لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک, اور مقام ابراہیم. میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مقام ابراہیم جس کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, طواف کر کے آنے والوں کے لیے دو رکعت. یہاں طواف کے نوافل پڑھنے ہیں. سامنے ہی باب کعبہ ہے, اور کیا خوبصورت منظر ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ اللہ کریم ہم سب کو بار بار اس در کی حاضری عطا فرمائے, طواف خانہ کعبہ کی سعادت بخشے. ہمارے ذہنی آزمائش سلسلے سے بھی بہت سارے اسلامی بھائی ایسا لگتا ہے سوئے حرم روانہ ہوں گے. ابھی تو فائنل ہوا نہیں ہے, اور اسلامی بھائی ٹکٹوں کے لیے کال کر رہے ہیں. میں امید ہے کہ انشاءاللہ فائنل تک ہو سکتا ہے کہ اور بھی کچھ اسلامی بھائی یہ سعادت پیش کریں کہ عاشقان رسول حرمین طیبین ان کی طرف سے جائیں. بہرحال آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سیمی فائنل زینی آزمائش سیزن 5 کا پہلا جاری ہے. مقابلہ ذرا اسکور بورڈ ہمیں دکھا دیں, تھوڑی دیر کے لیے مقابلے سے باہر ہو جاتے ہیں, واپس آتے ہیں مقابلے میں, دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے اور پھر مقابلہ شروع کریں گے. صلوا علی الحبیب. جی 66 نمبر ہیں جامعت المدینہ والوں کے, 54 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے, 12 نمبر کا فرق ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شعبہ تعلیم والے آج 12,000 روپے کے چیک لے کر ہم سے واپس جاتے ہیں یا کچھ ایسا کر دکھاتے ہیں کہ مقابلے میں واپس آتے ہیں. شروع کرتے ہیں مقابلہ جس سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. سفر ہے مگر اکیلے میں ایک ایک اسلامی بھائی ہم سویپ کرتے ہیں. ایک اسلامی بھائی یہاں چلے گئے, دوسرے یہاں آ گئے. اب دیکھنا یہ ہے اکیلے سفر طے کیسے کرتے ہیں. 12 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے جن کے پیچھے ایک ایک سوال ہوگا, آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. جواب نمبر دکھائیے, پہلا سوال بتائیں گے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی. جناب کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے. کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت ایک بلی سے صادر ہوتی ہے, یعنی کوئی ایسی چیز, یعنی کوئی ایسی چیز جو کرامت یا بلی سے صادر ہوتی ہے. اور یہ کیسا کام ہوتا ہے کرامت؟ اللہ تعالیٰ کے کسی نیک برگزیدہ بندے یا ولی سے کسی ایسے کام کا واقع ہونا جس کا وقوع عادتاً محال ہو اسے کرامت کہتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. شعبہ تعلیم کے بعد جامعہ والوں کی باری ہے, نمبر بتائیے. 10 نمبر. 10 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اللہ, یہ مزار مبارک کس کا ہے؟ آپ کو پہچاننا ہے یہ مزار مبارک کس کا ہے. دوبارہ دکھائیے. بالکل روڈ کے درمیان میں لگتا ہے. بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مزار جو ابھی دکھایا گیا یہ مکہ پاک میں موجود ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ جناب دیکھیں کون بتاتا ہے. جی یہ کس کا مزار مبارک ہے؟ شہر تو میں نے بتا دیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اج صاحب یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری انبی حضور امہات المومنین میں سے ہیں. جواب درست ہے. یہ مکہ مکرمہ میں مقام نواریہ میں موجود ہے. یہ جب ہم مسجد عائشہ سے راستہ سیدھا جاتا ہے مسجد عمرہ سے, وہاں پر یہ مزار کی زیارت کی جا سکتی ہے. غلطی جامعہ والوں سے بھی ہو گئی جناب. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی, نمبرز دکھائیے. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کو کس عمر میں نبوت عطا فرما دی گئی تھی؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. کس عمر میں آپ کو نبوت عطا فرما دی گئی تھی؟ ایک دن کی عمر میں. غلطی ہو گئی ہے. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 3 سال تھی. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی. غلطی شعبہ تعلیم والوں سے بھی ہو گئی ہے. جامعہ والوں کی باری ہے, نمبر دکھائیے. 5 نمبر. 5 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں, سوان ہے کربلا. عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ. آپ نے کہا عبد المصطفیٰ اعظمی, حالانکہ اس کتاب کے مصنف ہیں صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی. غلطی ہو گئی ہے. آج کسی نے سفر میں لگتا ہے اکیلے میں پوائنٹ نہیں لینا, اب تک غلطیاں ہی کر رہے ہیں. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. جی 2 نمبر. 2 نمبر. یہ تو وہی بات ہو گئی, بڑا کھانا کھا لیا ہے اب بھوک نہیں ہے, لگتا ہے بڑے نمبر حاصل کر لیے ہیں اب حاصل نہیں کرنے. 2 نمبر کے پیچھے بتائیں سوال. غزوہ احد میں کتنے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا؟ آپ نے کہا 70 صحابہ، جواب بالکل درست ہے، دو نمبر حاصل کیے، فاصلے کو کچھ کم کیا، باری ہے جامعہ والوں کی، نمبر بتائیے، تین نمبر بتائیے، تین نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ خالو. حضرت زکریہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو ہیں، جواب درست ہے. جی شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی آپ کی باری، نمبر بتائیے. 11 نمبر. 11 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. اللہ اللہ، اس جگہ کا نام بتائیں جسے عوام بڑا عمرہ بولتے ہیں. اس جگہ کا نام کیا ہے جسے عوام بڑا عمرہ بولتے ہیں؟ آپ گئے مکہ مدینے؟ نہیں. اللہ اللہ، آپ کو جلدی اللہ تعالی حاضری عطا فرمائے، جب وہاں جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور یاد رہ جائے گا. رجا؟ جی رجا کم کا نہیں جناب، مسجد جعرانہ کہا جاتا ہے، غلطی ہو گئی ہے. باری ہے جامعہ والوں کی، نمبر بتائیے اسکرین پر، 1, 7, 8, 9 یا 12. 8. 8. 8 کے پیچھے سوال بتائیے. نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا سنائیں. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. بیدار ہونے کے بعد کی دعا ہے تو ذرا زور سے تو سنائے نا. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. جواب ان کا درست ہے. شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کی باری ہے، نمبر بتائیے جناب. 12 نمبر. بارہویں شریف کی نسبت سے 12 نمبر، سوال بتائیں. بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا سنائیں. میں تو بازار جاتا ہی نہیں، تو دعا تو پھر بھی یاد ہونی چاہیے. بہت بار چیزیں یاد ہوتی ہیں مگر پوچھتے وقت بھول جاتا ہے انسان. سیکنڈز آپ کے ختم ہو گئے ہیں، کوئی ہے جو یاد سنائے؟ جناب کیا تحفہ دیں گے ان کو؟ انشاءاللہ نماز کے احکام اور جہنم کے خطرات تحفے میں دیں گے. ارے ارے ارے، چلیں بھائی دیکھیں کون سناتا ہے. جی غار میں جانے کی دعا چوتھا کلمہ ہے. جی چوتھا کلمہ. تو چوتھا کلمہ سنا دینا ذرا، یہ کہہ دوں بازار میں جا کے چوتھا کلمہ سنائے نا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت حي لا يموت ابدا ابدا حي لا يموت ابدا ابدا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيدي الخير وهو على كل شيء قدير. تحفہ ان کو دے دیں، ان کو لگتا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے کچھ لفظ بھول گئے ہیں. یہ ویسے ماشاءاللہ ہمارے مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے رہتے ہیں، جب بازار میں جاتے ہیں تو بازار کی دعا بھی پڑھائی جاتی ہے. چوتھا کلمہ ہے، حالانکہ فضیلت بڑی پیاری ہے. وہ اسلام بھائی جو روزانہ ہی بازار میں جاتے ہوں گے کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے، روزانہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے 1,000,000 نیکیاں لکھتا ہے. اس کے 1,000,000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 1,000,000 درجے بلند فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اتنی پیاری فضیلت ہے، تو یہ بازار میں جاتے وقت پڑھ لینی چاہیے. یہاں غلطی ہو گئی ہے ہمارے اسلامی بھائی سے. باری ہے جامعہ والوں کی، نمبر بتائیے. 1, 7, 9. 7. 7 کے پیچھے سوال بتائیے. کچھ سوال آسان آ گیا ہے. الوظیفۃ الکریمہ، اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان، جواب درست ہے. جناب شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی نمبر بتائیں، 1 یا 9؟ 1 نمبر. 1 نمبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں، آپ کی سب سے بڑی شہزادی کا نام بتائیں. حضرت زینب رضی اللہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. آخری سوال باقی ہے جو کہ بتانا ہے جامعہ والوں نے اس سوال نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. نو نمبر. قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کس پارے میں ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں. تیسرے پارے میں ہے. جواب درست ہے. یہ راؤنڈ بھی پورا ہو گیا ہے. سفر ہے مگر اکیلے. اب دیکھنا ہے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. 58 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے, 74 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ کے. فرق بہت بڑھ گیا ہے مگر ابھی بھی جوش بھی چاہیے اور ہوش بھی چاہیے. اب چلنا ہے آخری راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اپنی اپنی طرف آ جائیے. پانچ سوال اور پانچ اشعار شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں, نمبر بہت چاہیے. کوشش کریں سارے جواب آپ ہی دے دیں تو آپ شاید آگے جا سکتے ہیں, اور اگر جامعہ والوں نے کچھ جوابات دے دیے تو مقابلہ دور ہو جائے گا. پہلا سوال, برتن پاک کرنے کا آدھا سوال سنا ہے اور بیل بجا دی ہے. جناب سوال بتائیے, بدن پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جناب سوال تو صحیح ہے, جواب برتن پاک کرنے کا طریقہ کہ یہ اگر چکنائی والا برتن ہو تو اس کو تین مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا. اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہوئی, جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن یا لوہے تانبے پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں, تو اسے فقط تین بار دھو لینا کافی ہے. اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے. جواب درست ہے. دو نمبر پھر حاصل کیے ہیں, کچھ آگے آئے ہیں. اب باری ہے شیر کی. ہمیشہ ہاتھ بھلائی. جامعہ والوں نے آدھا شیر سن کر بیل بجا دی ہے. اب دو نمبر لیتے ہیں یا ہمیں واپس دیتے ہیں؟ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں, کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب. پہلا مصرع, ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں, رہیں غامزن. اب تو وہ ختم ہو گیا. بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب. دو نمبر مائنس کر لیے گئے ہیں اور یہ دو نمبر بھی یوں سمجھے مقابلہ اور قریب آیا ہے. مقابلے میں پھر سے کچھ رمک آئی ہے. سوال, اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم. اللہ, دونوں نے ایک ساتھ بجایا ہے. اب یہ تو ریپلے دیکھنا ہوگا کہ مقابلہ کس نے پہلے بجایا ہے. آئیے اب درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دکھائیے بتائیے پہلے بیل کس نے بجائی ہے. بہت کلوز تھی. جی پہلے کس نے بجائی ہے؟ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے سیکنڈ کے بھی کچھ تھوڑے عرصے میں پہلے بیل بجائی ہے. سوال پورا نہیں سنا ہے جناب. اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم کون سی ہے؟ صدیقین کی. جی صدیق کی قسم ہے. جواب درست ہے. تینوں جواب دے دیے ہیں, چھ نمبر دو جواب دیے ہیں اور دو نمبر ان سے لے لیے ہیں. تو اب دیکھنا ہے مقابلہ اور آگے کہاں جاتا ہے. باری ہے شیر کی. وہاں چل چلاتی. پھر شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے آدھا شعر بھی نہیں سنا ہے اور بیل بجا دی ہے. وہاں چل چلاتی دھوپ کا بھی ایک سر ہے, جوتے اتار کر وہاں چلنا نصیب ہو. جوتے اتار کر وہاں چلنا نصیب ہو. مقابلہ قریب لاتے جا رہے ہیں, ابھی بھی بہت دور ہیں مگر جوش نظر آ رہا ہے. جناب سوال, حدیث پاک کی روشنی میں بتائیں کہ ابن آدم کی حرص کیا ہے. ہوش بھی ہے. حدیث پاک کی روشنی میں بتائیں کہ ابن آدم کی حرص کیا ہے. سکتا ہے مجھے بتانا ہوگا. دونوں طرف کے اسلامی بھائی جواب نہیں دے رہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حقیقت نشان ہے، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. جواب میں نے دے دیا ہے تو اس لیے نمبر کسی کو نہیں ملے گا. اب باری ہے شیر کی. باغ میں شکر اللہ کچھ بھی نہیں سنتے ہیں، بیل بجا دیتے ہیں جناب. باغ میں شکر وصل ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. یہ آپ کو جوش کے ساتھ ہوش میں کیا ہو جاتا ہے، باقی سارا سفر آپ آرام آرام سے چلتے ہیں، یہ جیسی راؤنڈ آتا ہے پتہ نہیں آپ کے اندر کہاں سے انرجی آ جاتی ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ، یہ وہی تاریخ دوہرا رہے ہیں لیکن فرق کافی زیادہ ہے، چھ نمبر ابھی بھی دور ہیں. بتائیں کون سا سرما نگاہ کو جلاتا. پھر شعبہ تعلیم والوں نے بیل بجا دی ہے. کون سا سرما نگاہوں کو جلا بخشتا ہے؟ یہ عصمت سرما ہے. حدیث پاک کے بارے میں، اس بارے میں کوئی حدیث پاک بھی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عصمت سرما نگاہوں کو جلا بخشتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے. سوال یہ تھا، مجلس فیصلہ کرے گی. بتائیں کون سا سرما نگاہ کو جلاتا اور پلک کے بال اگاتا ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہ عصمت پتھر کا سرما لگاؤ کہ وہ نگاہ کو جلا دیتا ہے اور پلک کے بال اگاتا ہے. کیا آدھا جواب مانیں گے یا پورا مانیں گے؟ ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے، دو نمبر دیے جا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اب ہمارے پاس ایک سوال ہے، دو شیر ہیں، چھ نمبر ہے ہمارے پاس اور فرق ہے چار نمبر کا. اگر تو یہ تینوں جواب دے دیتے ہیں تو مقابلہ یہ لے جائیں گے، اور اگر ایک جواب بھی جامعہ والے دے دیں تو مقابلہ جامعہ والے لے جائیں گے، اور لیکن جامعہ والے غلطی کریں گے تو یہ بڑی غلطی ہو سکتی ہے. باری ہے شعر کی، بڑا خوبصورت شعر. دولا سے اتنا بہت قریب بیل بجائی ہے، جانا پڑے گا ہمیں پھر ریپلے کی طرف. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں، ریپلے بتاتا ہے کہ سانسیں بے ربط ہو رہی ہیں اور کس کی طرف یہ جاتا ہے، اور پھر صحیح شعر کون سناتا ہے. جی جی، شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے پھر بیل سے جلدی بجا دی ہے. جناب دلہا سے اتنی کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار بادی یہ ہے. مشکل میں ہے براتی، انبلیویبل، امیزنگ. ایسا سیمی فائنل شاید مدتوں یاد رہے گا. کتنا پیچھے تھے اور جناب فقط دو نمبر کے فرق پہ آگے ہیں. ایک سوال ایک شیر، یہ فیصلہ کرے گا کہ آج کون فائنل میں پہنچتا ہے. شعبہ تعلیم والوں کی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں ہوتے ہیں اور کہاں آ جاتے ہیں. اب جناب شیر ہے، شیر ہو گیا، شیر ہو چکا. سوال ہے، دیکھو یہ بھی ان کو یاد ہے. آنکھ دکھتے میں جو آنسو. پھر شعبہ تعلیم والوں نے بیل بجا دی ہے. اب یہ کیا سوال ہے یہ بتائیں گے اور یہ اس کا جواب بھی بتائیں گے. آنکھ دکھتے میں جو آنسو گرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آنکھ دکھتے میں جو قطرہ وغیرہ گرتا ہے آنسو کا، وہ بھی نجس ہے، اس سے بچنا بہتر ہے، احتیاط ضروری ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ سوال اگر یہ پورا سن لیتے، اتنا زبردست مقابلہ یہاں تک لے کر آئے ہیں. میں نے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنے ذہنی آزمائش کیے ہیں، سولہ نمبر کا ڈفرنس اور ایک ہی سیگمنٹ میں اس کو اس طرح قریب لانا. سوال میں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ آنکھ دکھتے میں جو آنسو، یہاں تک پڑھا اور انہوں نے بیل بجا دی. سوال یہ ہے، آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ وہ نجس ہے. اور جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ، اس آنسو کے پانی سے جو آنکھ دکھتے میں بہتا ہے اس سے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ دکھتی آنکھ سے بہنے والا آنسو نجس ہے اور اس سے احتیاط ضروری ہے۔ آخری سوال کرنے کی تو میری بھی ہمت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ٹائی ہو چکا ہے اور یہی شیر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، لیکن جو چونکہ مجھے ہی پڑھنا پڑے گا یہ شیر، اور کسی ایک کو آج الوداع کرتے ہوئے بہت دکھ ہوگا کہ ظاہر ہے جو بھی اب سے جدا ہوگا وہ فقط ایک سوال کی دوری سے جدا ہوگا، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ کسی ایک ہی کو ہم فائنل لے جا سکتے ہیں، ورنہ آج جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں ہماری فائنل میں جائیں۔ شیر سنتے ہیں۔ سوکھے دھان، اللہ، پھر بڑا کلوز بیل بجی ہے اور پھر آخری سوال اور اس کا فیصلہ بھی ریپلے پر، اس سے زیادہ کلوز کیا آپ رزلٹ دیکھنا چاہیں گے؟ آئیے پھر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریپلے دیکھتے ہیں۔ اللہ، شعبہ تعلیم والوں نے بیل پہلے بجا دی ہے، اگر یہ سب صحیح جواب دیتے ہیں تو یہ فائنل میں پہنچ جاتے ہیں، یہ غلط جواب دیتے ہیں تو جامعہ المدینہ والے پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی جواب نہ دیجئے، جامعہ والے کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ اللہ، غم زدہ ہیں، دل برداشتہ ہیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، ہمت نہ ہاریں۔ دیکھیں اب یہ کیا سناتے ہیں، بالکل شعر بھی ایک لفظ ہی سنا ہے جناب۔ سوکھے دھانوں پہ بھی ہمارے کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گٹا بن کے تمہارے گیسو۔ صرف سوکھے سن کر آپ نے بیل بجا دیا، شعر یہ تھا، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ اللہ اللہ اللہ، اس طرح بھی کسی مقابلے کا اختتام ہوگا یہ ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے ہائے، واقعی یہ جامعہ والوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، 16 نمبر کا فرق تھا اور کس طرح ختم ہوا، یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ کیسے آئے، کیا کیا، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آیا، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش۔ بڑے افسردہ دل کے ساتھ ہم اپنے جامعہ والوں کو الوداع کہیں گے۔ ہائے، بلاتا ہوں میں ہمارے جامعہ والوں کو، تشریف لائیں۔ آج یقین کریں کہ کافی دیر تو لگتا ہے مجھے نارمل ہونے میں لگے گی۔ 12,000 روپے کا یہ چیک یہ لے کر جائیں گے ہم سے، بہت اچھی تیاری پورے سیگمنٹ میں شروع سے آخر تک یہ ونر کے طور پر رہے، مگر آخر میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا شعبہ تعلیم والوں نے، مدتوں شاید یہ سیمی فائنل یاد رہے گا۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں، کل پہلے سکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں کس طرح مقابلہ کیسے ٹرن ہوا، اور پھر انشاءاللہ کل دوسرا سیمی فائنل کس کے درمیان ہے۔ شعبہ تعلیم 72، یعنی جوش کے ساتھ مگر ہوش میں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 16 نمبر حاصل کیے، اور بلکہ دیکھا جائے تو 18 نمبر ان کو مل گئے، 2 نمبر مائنس ہو گئے، ہوتے ہی 20 نمبر ہیں، ان 20 میں سے 16 انہوں نے حاصل کر لیے اور 2 نمبر ان سے بھی لے لیے، 18 نمبر کو کور کرنا اٹس انبلیویبل، مگر کمال کر کے دکھا دیا۔ اور اب فائنل والے جو بھی کل آئیں گے ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہم نے دیکھ لی ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کل دوسرا سیمی فائنل کن کا کس کے ساتھ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہنی آزمائش کے سلسلے کے ذریعے ہمیں شرعی احکام بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ پتا چلا کہ مرد زیور نہیں پہن سکتا، گھر بیٹھے آپ کو پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہمارا مقابلہ کن سیگمنٹ کے ذریعے، کن مرحلوں کے ذریعے چلے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ مقابلہ کون آگے لے کر جائے گا. یاد رہے سیمی فائنل میں پیچھے رہ جانے والے تینوں اسلامی بھائیوں کو 12,000 روپے کے مدنی چیک دیے جائیں گے. دوسرا سیمی فائنل ہوگا اور وہ ہوگا انشاءاللہ المدینۃ العلمیہ عدنان چشتی اتاری بلال رضا اتاری اور مجلس آئی ٹی ذاکر ابراہیم اتاری سجاد انجم امجدی رمضان علی اتاری. دونوں زبردست مجلسیں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ سیمی فائنل بھی کیسے ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کس کے پاس جوش ہے اور کس کے پاس ہوش ہے. جناب کل سیمی فائنل بھی دیکھنا ہے. رات 10 بجے انشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 5 کا دوسرا سیمی فائنل لے کر حاضر ہوں گے. غمزدہ افسردہ مجلس جامعہ کو آج الوداع کہیں گے. ہمارے سلسلے کو انہوں نے رونق بخشی بہت اچھے انداز میں. یہ سارے سلسلوں میں آگے آتے رہے لیکن کسی ایک کو آج ہم سے جدا ہونا تھا اور اس طرح جدا ہونا تھا یہ ہم نے بھی نہیں سوچا تھا. بہرحال انشاءاللہ کل سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.